Middernacht, het begin van zondag 21 augustus. Clemens Peters met het NOS-journaal. PvdA-prominent Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Peper was vanaf 1982 16 jaar lang burgemeester van Rotterdam. Daarna was hij enige tijd minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet Kok. Peper was ook enige tijd getrouwd met VVD-prominent Nelly Kroes. Hij is 82 jaar geworden. De Duitse publieke omroep ARD verkeert in een crisis. De leiders van 8 regionale ARD-omroepen hebben geen vertrouwen meer in het management van de 9e omroep. Dat is de Rundfunk Berlin-Brandenburg. Aanleiding is een corruptieschandaal rond de oud-topvrouw van die RBB, Patricia Schlesinger. Zij was ook voorzitter van de ARD en moest onlangs opstappen na beschuldigingen van zelfverrijking en nepotisme. De kwestie leidde tot grote woede bij het Duitse publiek en de politiek en tot een onderzoek door de Duitse justitie. Op de EK Atletiek heeft de Nederlandse 4x400 meter vrouwen estafetteploeg goud gewonnen. En dat betekende de derde gouden medaille voor Femke Bol. Zij won eerder al goud op de 400 meter en op de 400 meter horde. En de wedstrijd over 25 kilometer open water zwemmen op de EK in Rome is ontaard in totale chaos. De wedstrijdleiding leek de draad volledig kwijt. De race werd uiteindelijk gestaakt vanwege de zware omstandigheden en er werden geen winnaars aangewezen. Bij de mannen waren 14 zwemmers gestart op de langste afstand in het open water. Bij de vrouwen 9 zwemsters. De wedstrijdleiding bood de atleten excuses aan omdat ze 4 uur voor niets hadden gezwommen. In de Eredivisie is de wedstrijd Emmen-FC Utrecht geëindigd in een 3-2 overwinning voor de thuisploeg. En eerder vandaag verloor Vitesse ook zijn derde wedstrijd van het seizoen. Tegen Heerenveen werd het 0-4. Fortuna Sittard verloor ook thuis met 4-1 van Cambuur. Vitesse en Fortuna hebben nog geen punten. Het weer, het blijft droog. Vannacht temperatuur rond de 14 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en lokaal ook een bui. Het wordt morgen een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Late Vogels. Andrea van Pol. Ja, goeienacht. Onze man in Deventer is nog 1 weekje op vakantie. Die is heel lang weg, Eus. En daarvoor in de plaatsen maken wij allemaal mooie zomerprogramma's. Deze 2 weken late vogels, hier vanaf de vroege vogelslocatie, het Naardenmeer. En het is, ja, vorige week keken we met Govert Schilling helemaal naar boven. Naar de sterrenhemel, de bijna volle maan. Ja, prachtig, die wondere wereld van de kosmos. En vandaag kijken we eigenlijk naar de aarde en het nachtelijke leven van de natuur. Waar de mens natuurlijk ook onderdeel van is. Wat spookt er allemaal zo 's nachts rond, heel erg veel. En daarvoor heb ik 2 mannen die mij zullen helpen om te duiden wat er allemaal leeft en wat er beweegt en wat er vliegt. En dat zijn namelijk Wouter Halfwerk. Hij is onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, evolutiebioloog. En Frank Teunissen, en hij is echt een wolvenman. Hij is boswachter in de Zuid-Veluwe en IJsselvallei. En ik loop nu naar ze toe. Goedenacht, Wouter. Goedenacht. Frank. Goedenavond. Ja, ik ben wel benieuwd hoe jullie kijken. Wouter, waar kijk je naar? Nou, ik luister nu vooral. Dus ik hoor in de verte nog een grote groene sabel springen aan zingen. Ja, maar het meeste wat we horen zijn nu eigenlijk al menselijke activiteiten. Dus er komen nog een paar treinen langs, laat op de avond. Er was net nog harde muziek eigenlijk hier in de buurt. Ja, dat was een festival. Het was geen Lowlands, maar naar Lowlands gingen, ja. Dus, maar dat is gelukkig nu gestopt, hè. Dus het is wel redelijk rustig. En ik hoop eigenlijk dat we zo nog wat andere sprinkhanen kunnen horen. Misschien nog een uil. Er was net nog een zanglijster bezig. Dus Het is wel een stuk koeler dan bijvoorbeeld een week geleden. Was het hier echt wel 23 graden? Hoeveel maakt dat uit? Ja, dat maakt voor activiteit wel heel veel uit. Dus, ja, sommige soorten zitten nu een beetje aan het eind van hun seizoen. Dus die zijn alweer aan het stoppen. Maar ja, met name sprinkhanen, hoe warmer, hoe beter. Hoe meer ze dan gaan zingen eigenlijk. En hoe meer ze dan ook actief zijn. En ja, dat geldt ook voor vleermuizen. Hè. Als het warm is, dan vliegen er veel insecten. Dus dan heb je ook veel vleermuizen. Dus dat, nee, dat maakt zeker wel uit. Maar ik denk dat we wel wat mooie dingen gaan zien. We gaan wel wat mooie dingen zien. Frank, want jullie zijn allebei best wel lang. Ik ben klein, dus ik moet die microfoon onder je neus doen. Frank, hoe kijk jij? Want jij bent gewend... de Veluwe is natuurlijk een heel ander gebied hier bij het Naardenmeer. Ja, en ook met hele andere geluiden s'nachts. Dat klopt. Ja, absoluut. Dus ik ben ook al een paar jaartjes ouder. Dus het bereik is ook wat minder geworden, om het zo maar te zeggen. Oh. Dus ik krijg niet alles meer mee. Maar wat me wel opvalt is, het klinkt hier heel anders dan op de Veluwe in ieder geval. Wat hoor je dan? Ik hoor hier niks. En wat hoor je dan op de Veluwe? Nou ja, we hadden het er net al over. Dat wordt nou ook wel minder, maar vooral heel veel de nachtzwaluw hoor je regelmatig. Allerlei soorten krekels en natuurlijk het geschuifel van de grote hoefdieren door de bossen heen. Dat soort geluid, nou, dat heb je hier natuurlijk niet. En ben je, laten we een klein stukje lopen, ben jij dan ook vaak zo rond dit uur ook op pad om te kijken, Frank? Nee. We proberen toch ook altijd wel te zorgen voor de rust in het gebied. En daar horen wij zelf ook natuurlijk bij. Dus de nacht is voor de dieren. En we zijn er natuurlijk wel op tijdstippen. Maar we proberen toch wel onze activiteit zo beperkt mogelijk te houden s'nachts. Ja, want de mens is toch een onruststoker. In wezen lopen we altijd in de weg. En in de nacht is het ook altijd zo, dan willen de dieren, vooral die grote hoefdieren, die willen graag gebruik kunnen maken van het hele gebied. Waar ze overdag sowieso al niet naartoe kunnen, omdat wij er altijd rondlopen. Ja, is dat zo? Ja, nou ja, je merkt gewoon dat die dieren toch overdag zich op bepaalde plaatsen in het gebied ophouden, waar ze weten dat ze zo min mogelijk verstoring hebben. En 's nachts willen ze graag dan lekker het gebied ingaan om ook overal voedsel te zoeken waar ze normaal overdag niet bij kunnen. En dan zou het wel zonde zijn als ze daar dan ook weer voor zou zorgen dat niet kon. Ja. Wouter, want ik loop even naar Wouter toe, want die zit met een zaklamp al te kijken. Want Wouter doet onder andere onderzoek naar nachtvlinders. Zaklamp, zit je tegen het raam van Stadszicht, dat is de uitspanning van natuurmonumenten hier bij het Naardenmeer. En ik zie wat spinnenrachen en ik zie daar een spin. Wat zie je? Nou, ik zie hier een boomsprinkhaan. Dus die is duidelijk op het licht afgekomen. Ja, en een spin. Die spin is natuurlijk handig. Want die heeft gewoon hier zijn web gebouwd. Omdat daar allerlei insecten op het licht afvliegen en dan in dat web. Maar daarachter zie je nog een boomsprinkhaan zitten. Ja. Ja, die zit wel vast in een web. Maar die is overduidelijk op het licht afgekomen. En zat is hier... dat groene... Ja, dit groene... Dat kleine groene dingetje. Ja, dat kleine groene diertje daar. Hij zit net iets te hoog, anders had ik hem nog wel even kunnen vangen. Ja, hij zit een beetje op, wat is het, 2,5 meter. Zo lang ben je nou ook weer niet. En we kijken nu naar beneden. Daar in die hoek zit daar nog iets. Hier is een... die is zeg maar al op... Hey, hoor je de... Dat was de grote groene sabelsprinkhaan. Oh, ik hoorde niks, oh jee. En daar, dat nachtvlindertje, wat is... Nee, dat is een dagvlinder die naar binnen is gevlogen. Oh, dus wat zielig. Die is nu aan het slapen, zeg maar. Die slaapt wel, ja. Moeten we zachtjes zijn. Een bontzandoogje. Ja. Is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een nachtvlinder, maar die dan overdag actief is. En ga jij dan zo vaak met zo'n zaklamp gewoon langs om te kijken van wat zie ik hier? Ja, het liefst bezoek ik zeg maar allerlei toiletgebouwtjes op campings. Want dat werkt echt supergoed. Dus daar zitten allerlei insecten in, 's nachts. En met name dan nachtvlinders. Dus als je een keer op de camping gaat kamperen, dan moet je gewoon 's nachts zo'n wc-gebouwtje inlopen. Want ze komen, dat is een beetje... tegenstrijdig eigenlijk. Het zijn dan nachtdieren, maar ze komen dan wel op lichten af. Ja, het idee is dat dus heel veel insecten zich op het licht van de maan en ook sterren oriënteren. Maar dat kunstlicht, dat ze dat in de war brengt. Dat ze dus eigenlijk niet meer goed weten van daar staat de maan, dus ik moet die kant op vliegen. En in plaats daarvan gaan ze om kunstlicht heen cirkelen eigenlijk. Dus ook, wij vangen ook voor ons onderzoek, vangen we nachtvlinders om naar hun voorkomen te kijken en naar hun eigenschappen. Daar hebben we lichtvallen voor, met name UV-licht, omdat daar zijn die vlinders heel gevoelig voor. Daar trek je ze heel goed mee aan. En tegelijkertijd verstoor je weer veel minder andere soorten, zoals zoogdieren die UV niet kunnen zien. En maar ze komen dus op dat... Het idee is dat ze op dat licht afkomen, omdat ze dus gedesoriënteerd worden. En als je naar kijkt, dan zie je ze vaak ook om die lamp heen rondjes draaien. Ja. En dan knallen ze in één keer op de grond. En dan, ja, gaan ze die val in en dan blijven ze daar gewoon een beetje schuilen. Ja. En je hebt hier, want je was hier al een uurtje eerder, want je hebt al iets neergezet, hè? Wat heb je hier om wat dieren te bekijken? Ja, we hebben dus een vlinderval, die hebben we zelf ontwikkeld. En daar hebben we dus nu even een felle lamp bij hangen. Om ja, genoeg aan te trekken, zeg maar. Dus daar hopen we dat daar straks allerlei nachtvlinders in zitten die we dan kunnen bekijken. Zullen we dan nu eerst kijken wat er nu is? Frank, jij kent zo'n val waarschijnlijk. Ja, die worden bij ons ook wel eens neergezet voor onderzoek. Dus dat is altijd heel leuk om te kijken wat erin zit. Zullen we even gaan? Dan gaan we. Wouter, jij leidt ons. Want het is best wel donker. Maar je hebt een zaklampje bij je. En hier loop. Oh, ik zie daar in de verte zie ik al een felle lamp. Even oppassen. Want, oh, nu gaan we de bush in en een beetje schuin naar beneden. Als ik val, heb ik hier wel twee sterke mannen die me weer kunnen oprapen. Ja. Ja, je ziet al wat activiteit, dus er vliegt al aardig wat rond. Ja, ik zie hier allemaal nachtvlindertjes. Ja, kijk, dus dat. En die lamp, ik zie blauw en groen. Ja, blauw-groen, zit ook UV bij. En dit is, kan je het een beetje beschrijven wat dit voor een bak is? Ja, nou want het is radio. Ja, dit is radio. Dus dit is een opvouwbare val eigenlijk. Die hebben we zelf gemaakt. Het is een curverbak waar dan een plexiglasstuk in staat. Die zijn platen die schuin staan met een soort van spleet in het midden. En daarboven hangt dan een lamp. Dus die vlinders die gaan dan rondjes om die lamp draaien. En dan ja, af en toe glijden ze als het ware die val in. En dan gaan ze een beetje in die hoeken zitten. Hey, kijk, er was een soort. Ja, maar dat is een soort glijbaan waar ze dan naar beneden glijden. En dan gaan ze een beetje proberen ze eruit te komen. Maar dan vliegen ze meer de hoek in. En dan op een gegeven moment dan gaan ze naar beneden. En dan gaan ze in die eierdozen die je daar onderin. Ja, ik zie een hele grote eierdoos. Eierdoos voor ja, wat is dat, voor 30 eieren? Afgelopen jaar heb ik verschrikkelijk veel eieren gegeten. En alles voor het onderzoek. En daar gaan ze dus in schuilen. En dat vinden ze, ja, dat is echt een perfecte plek voor ze om dan de nacht door te brengen. Ik zie dan een heel mooi klein wit vlindertje. Ja, dat zal een soort. En nog eentje daaronder. Grijsbandspannen zijn. Ja, nee, dit is echt wel. Het begint echt spannend te worden, hoor. Wat is dit? Want jij doet onderzoek aan de VU. En waar ben je dan normaal bezig? Ook hier bij het Naar de Meer? Of, Nee, we kijken nu vooral op Schiermonnikoog. Oog. Daar hebben we ons eigen veldstation. En in Meijendel, daar hebben we ook een veldstation. Waar is dat? Dat is bij tussen Leiden en Wassenaar. Dus allebei in de duinen. En we kijken eigenlijk naar. Zijn nachtvlinders die je in het bos vangt nou anders dan nachtvlinders die je in het open veld vangt qua camouflage-eigenschappen. Ja, dat klinkt natuurlijk heel logisch dat dat zo is. Maar ja, dat heeft dus nog nooit iemand aangetoond. Dus daar beginnen we mee. En dan, dat is dus niet alleen camouflage voor vogels. Want veel van die nachtvlinders worden overdag door vogels gevonden. Maar ook voor vleermuizen. En die nachtvlinders hebben allemaal haren op hun lijf en op hun vleugels. En die absorberen dus ultrasone geluiden waarmee die vleermuizen jagen. Dus dat is een soort akoestische camouflage. Dus ze hebben een soort bontjasje aan om niet te gedetecteerd te worden door die vleermuizen. Ja, door die vleermuizen. En ook dat. En daarvan willen we ook weten of dat lokaal is aangepast. Mm. Want een vlinder die in het bos vliegt. Ja, die heeft misschien de pech dat hij door een grootoorvleermuis of een mopsvleermuis gepakt kan worden. Maar in het open veld heb je weer hele andere soorten. Dus het kan zijn dat die vlinders specifieke haren hebben die dan weer de geluiden van hun lokale roofdieren absorberen. Dus dat is een van de hoofdvragen die we nu proberen te beantwoorden. Ja. En dit is een gebied met vrij veel water, ondanks de droogte. Hè? Dit is bij het Naar de Meer. Zie je al meteen insecten die anders zijn dan bijvoorbeeld op Schiermonnikoog? Ja, zeker. Ik zag net eens een soort van, denk een kleine huismoeder is dat. Nou, dus we hebben huismoeder? Ja. Weet je, leuke naam altijd. Die naam is heel grappig, want die huismoeder, weet je, dat is een typisch soort die huizen inkomt. En als je dan het is een beetje seksistische naam. Je komt in het voorjaar. Dat kan gewoon niet meer. Het kan eigenlijk niet meer. Nee, weet ik, is het niet woke, moeten we allemaal aanpassen. Maar dan ga je. Een huisman wordt het. De huisman, dan ga je dus je huis schoonmaken. En dan schud je alles op. En dan vliegen die huismoeders, die vliegen dus in één keer naar buiten. Dus daar komt die naam vandaan. Okay. Maar ja, daar heb je dus kleine, grote, je hebt alle versies van. En we hebben tot nu toe, geloof ik, 6000 vlinders gevangen. in dit jaar van 350 soorten. En daar zat deze dus nog niet bij. Dus dat geeft wel aan hoe gebiedsspecifiek die nachtvlinders zijn. Deze is dus al naar binnen gegleden voor die glijbaan waarschijnlijk, in die eierdoos. Oh ja, en dit is volgens mij een soort prachtstipspanner. Oh, die daar bovenop dat lampje zit. Dus dat is, dit is ook wel heel mooi, hè? Vier witte blaadjes eigenlijk. Ja. Heel klein, of tenminste een centimeter of twee misschien. Ja, en eigenlijk, ik zag al dat er een aantal vlinders die val ingedoken zijn. Dus misschien als we over een half uurtje van het eind, dan kunnen we terug. En dan kunnen we zien wat erin zit. Ja, maar ik ga even naar Frank, want jij bent echt een beetje de wolvenman. Nou ja. Nou ja, ook een beetje. Ik bedoel, jij zit in een gebied waar wolven zijn. Ja, en zouden hier überhaupt ook wolven naartoe kunnen komen bij het Naardenmeer? Of denk je van, dat is toch wel een brug te ver? Nee hoor, ik denk dat die wolven hier ook het Naardenmeer zouden kunnen bezoeken. Ik weet niet of ze hier zouden kunnen leven met een territorium. Ik weet niet of er voldoende voedsel is. Ik weet niet wat de reënstand hier bijvoorbeeld is, wat dan toch wel een belangrijk prooidier zou zijn. Maar ik ga ervan uit dat we met de tijd dat Nederland, en dan echt heel Nederland, onderverdeeld is in territoria. En dan moet je je dan voorstellen dat zo'n wolvenfamilie dan misschien bepaalde gebieden maar één keer in de drie maanden een keer bezoekt, om het zo maar te zeggen. Want dan loopt hij gewoon heel veel kilometers om iets te halen. Of zo. Ja, dan heb je dan. Ik kan me voorstellen dat je op de Veluwe veel kleinere territoria hebt dan dat je bijvoorbeeld in de rest van Nederland hebt. En dat zal vooral bepaald worden door het aanbod van wild, van voedsel. Ja. En wat is dan je normale werkzaamheden als je, zeg maar, als boswachter in dat gebied? Nou ja, we doen natuurlijk heel veel monitoring. Recreatie, toezicht op het publiek. Maar met betrekking tot die wolven. We hebben in 2020 kwam bij ons de eerste wolvin binnen. En dat bleek dan een jong zijn van het Noord-Veluwe-roedel, waar de eerste welpen geboren waren. En toen zijn we daar gaan monitoren, omdat we dat zelf heel interessant vonden. En vooral omdat we zagen dat er hele leuke dingen gebeurden in het gebied. Wat voor leuke dingen? Nou, weet je, het was... Je ziet helemaal glunderend, hè? Ja, weet je, dat blijft ontzettend gaaf. Want kijk, je moet natuurlijk... Ik heb sowieso al een passie voor die roofdieren. Ik vind die wolven, ik vind echt prachtige, sociale, intelligente dieren. En je hebt een situatie dat je een natuurgebied hebt waar edelherten rondlopen, wilde zwijnen, noem het allemaal maar op. En dan komt er één wolf in van een jaar oud, komt dat gebied inlopen. En alles was even in paniek. Dus alles moest even zijn weg weer zoeken. Het was net alsof iedereen er eventjes aan moest wennen van, oh ja, die hebben we ook nog, weet je wel. Die hoogste predator. Ja, die grote predator. En toen zij dus kwam, voordat wij wisten dat zij er was, zaten wij al in de situatie van, wat gebeurt er nou eigenlijk? Want die dieren stonden allemaal op andere plaatsen als waar ze normaal stonden. Dus je zag eigenlijk al heel veel onrust, terwijl je nog niet eens wist dat het door die wolvin kwam. Ja, dat klopt. Dus we hadden al echt het gevoel van, wat gebeurt er nou toch? En we hebben wel eens een keer tegen elkaar gezegd, zou er een wolf rondlopen? Maar we hadden helemaal niks, geen aanwijzing daarvoor, totdat we de eerste sporen vonden. Ja, toen vielen de puzzelstukjes als het ware op hun plek. En ging er een gejuich op? Nou, niet een gejuich op, maar kijk, als je van natuur houdt en je houdt van natuurlijke processen, ja, dan was dat toch nog wel de ontbrekende schakel. Dus dan, en als zo'n dier dan op eigen gelegenheid dan toch weer zo'n gebied binnentrekt en je werkt in een gebied en in één keer is er een wolf. Ja, dat is wel. Ja, ik vond dat echt heel erg bijzonder. Ja, dat is wel heel bijzonder. We gaan er zo ook verder over praten. Ik ga even naar Wouter, want jullie mochten allebei een plaat meenemen, muziekkeuze. En Wouter, je hebt wel een aparte plaat, geloof ik, meegenomen. Wat is jouw muzieksmaak normaal? Nou, die is op zich heel breed, maar ik denk nachtvlinders, dat is gewoon hele lieflijke muziek waarschijnlijk. Ja, maar het is in de nacht. Dus in de nacht hou ik altijd wel een beetje van gruizige muziek. En dit is dus van de band Heilingen. En wat ik hier zo bijzonder aan vind, is dat zij hebben zich helemaal verdiept in middeleeuwse instrumenten en middeleeuwse liederen. En ja, ze zijn echt met een wetenschappelijke aanpak hebben ze gewoon uitgezocht van, goh, hoe maakte nou in dit geval dan de Vikingen? Ja, hoe maakte die dan muziek? En waar ging dat dan over? En hoe moet het dan hebben geklonken? En dat zijn ze dus gaan doen. Dus dit is een soort historische muziek in een modern jasje. Het is historisch, maar ik vind het echt super gaaf. Dus dit bouwt heel lekker op. En ja, ik vind dit echt een heerlijk nummer om de nacht mee in te gaan. Hè? Dit is heel, we gaan de nacht mee in, want het duurt wel 9 minuten. Dus we gaan hem wel iets eerder wegdraaien. Maar ondertussen lopen we dan... Want gaan we even binnen zitten, want het is best wel wat killig buiten. En dan gaan we luisteren. Hoe heette die band nou precies? Heilung. Ja, die komt uit? Noors-Duitse band. Noors-Duitse Heilung. We gaan luisteren. Je hoort de band Heilung met het nummer, Wouter. Je kras me. Ja, het is een bepaalde, ook een zelfverzonnen taal of een middeleeuwse taal? Nou, volgens mij is het Oud-Noors. Het is gebaseerd op, ja, het is op teksten, middeleeuwse teksten. Ik vind het wel sferische muziek in de nacht, hoor. Het is heerlijk. Wat vind je er zo mooi aan? Ja, ik weet het neemt je helemaal mee. En het is heel gelaagd en een beetje hypnotiserend, zou je kunnen zeggen. Dus ik vind het heerlijke muziek bij de nacht. Ja. Ja, het maakt het heel intiem. Ja. Ik vind het ook een intiem nummer eigenlijk. Mooi. Ja. Ik zit hier live bij het Naar de Meer in Stadszicht. Normaal de Vroege Vogelslocatie. Over een paar uur begint gewoon Vroege Vogels. Wij zijn de Late Vogels. En ik praat met Wouter Halfwerk. Hij is evolutiebioloog. En Frank Teunissen. Hij is een boswachter bij in de Zuid-Veluwe. Hè? Een beetje die hoek. En we hadden het er net over dat jij de eerste wolvin deed. Wanneer was het? We zijn het voorjaar, mei 2020. Ja, dus eigenlijk gewoon net tijdens COVID eigenlijk. Het was natuurlijk het combinatie van dat allemaal mensen natuurlijk de juiste natuur introkken. En toen dacht die wolf in, ik ga ook even mee. Nou ja, het was in 2019 is op de Noordveluwe was dat eerste paardje wat daar kwam. En werd er ook vastgesteld dat die welpen hadden gekregen. En toen hadden wij in mei 2020... speurden we dus in één keer een wolf. Ik had er ook heel snel dus camera's ophangen, want we vonden het natuurlijk allemaal loeispannend. En Nou, toen had je er al beeld en toen zag je gewoon een schonkig beestje rondlopen, weet je wel, wat nog niet volgroeid was. Dus we, het kon bijna niet missen. We hebben geloof ik wel 3 maanden moeten wachten voordat we eindelijk een keer een drol vonden, zodat we een DNA-monster konden nemen. Maar we hadden zelfs iets van, nou, dit is een Nederlands sprekende wolf, dat kan niet missen, weet je wel. Die is in Nederland geboren. Nou, dat bleek dus ook zo te zijn. En een inheemse wolf dan eigenlijk? Ja, maar inheems, dat kan het bijna niet. Nee, hè? Ik bedoel, nee. Dus ik geloof dat beide ouders kwamen wel uit Duitsland. Maar ja, ze moeten ergens vandaan komen natuurlijk. Als, zo begint het. Zo is het. Op Nederlandse herten grootgebracht. Ja, ja, ja, precies. Op Nederlandse herten grootgebracht en wilde zwijnen. Ja, absoluut. En ja, weet je, alsof ze uit de grond kwam. Zo van het niks. In één keer staan die grote poten er en dan heb je zoiets van... Ja. Want er zijn natuurlijk ook mensen die denken van... Ja, ze zijn dan gewoon uitgezet. Of weet je, wat vind je van, de, van dat soort verhalen? Van dat ze niet naar binnen zijn komen wandelen? Ja, weet je, ik kan daar niet zoveel mee. Als je gewoon kijkt wat er gebeurd is... dan hebben we ergens in de 80e jaren is er een verdrag afgesloten. Een verdrag van Bern. En er zijn afspraken gemaakt over de bescherming van de wolf. En we zijn nu gewoon 40 jaar verder. En die wolf heeft in die 40 jaar niet stilgezeten. En iedereen die nu denkt van, waar komen die wolven nou vandaan? Die hebben 40 jaar niet opgelet. Nee. Want die wolven komen gewoon vanuit Oost-Europa. Vanuit Polen vooral. En, maar ook uit de Alpen en uit de Pyreneeën. Daar zitten ook nog wolven. Dat vergeten mensen eigenlijk, hè? Ja, die hebben de altijd gezeten. En, Pyreneeën gewoon en die zijn gewoon weer, omdat ze nu een beschermde status hebben... al 40 jaar, hè? Dus niet 2 jaar of zo. Nee. 40 jaar. Ja, breidt die soort zich gewoon weer uit. En gaan ze gewoon weer naar de plaatsen toe... waar ze altijd geleefd hebben. Ja. Wouter. En hoe lang duurt het voordat een wolf reproductief wordt? Nou, dat vanaf gaat 2 jaar. Het gaat vrij snel, hè? Nou, kijk, als je... het gaat in die zin gaat het vrij snel. Ja, voor zo'n groot roofdier gaat dat snel. Dus dat kan zo'n populatie, als er maar genoeg eten is, gaat het heel snel. Deze wolvinde, die was drachtig toen ze verongelukte bij Ede. Ja. En toen was ze... toen moest ze nog 2 worden. Het is een beetje als honden die eigenlijk... Ja, en toen was ze toch al drachtig. Al vruchtbaar. En als je dan ziet dat er gewoon... zo ontzettend veel voedsel op die Veluwe aan groot aan wild. Aanbod, als je ziet hoeveel... Ja, ik weet niet, het was een paar jaar geleden met die mond en klauw zeg, hoeveel ze toen moesten schieten. Omdat ze een voorjaar niet mochten beheren op de Veluwe. Moesten 60.000 zwijnen schieten. Ja, maar weet je, het is, kijk, met wild is het, en vooral met de wilde zwijnen, is wel vallen, rennen en stilstaan, zeg maar. Dus de wilde zwijnen krijgen heel veel jongen. Maar we hebben afgelopen winter bijvoorbeeld een winter gehad, dat eigenlijk op de Veluwe heel veel wilde zwijnen dood zijn gegaan. Ja, en de stand nu echt heel erg laag. En waardoor kwam dat dan? Geen weinig mast, hè? Er waren dus eigenlijk heel veel wilde zwijnen. Ja. En er was in één keer heel weinig eten. Dus dan krijg je gewoon een kracht. Maar dat is wat jij natuurlijk beoogt. Van het reguleert zichzelf. Maar aan de andere kant wordt er juist heel veel afgeschoten... omdat wij denken, of heel veel mensen denken... van het moet wel, er moet beheerd worden. Nou ja, kijk, er zijn... Wat is jouw mening dan? Ja, we hebben in Nederland afgesproken... je hebt verkeersveiligheid heb je mee te maken... Ja. Je hebt met bosverjonging te maken... dus er zijn wel allerlei argumenten om te zeggen van... ja, we moeten het... we hebben maar 100.000 vierkante kilometer Veluwe, hè? Dus je kunt het ook niet uit de klauwen laten gieren... om het zo maar te zeggen. Maar die wolf is nu terug... Dat is een toppredator. En als je nu kijkt in Gelderland alleen al... moeten we jaarlijks, afhankelijk van wat je aanwas is ieder jaar... maar hebben we naar menselijke maatstaven, menselijke normen die we hebben gesteld... Hè, moeten er jaarlijks zo tussen de 12 tot 18.000 dieren worden afgeschoten. En dat zijn allemaal prooidieren van die wolven. Dan kun je toch met de droge ogen niet zeggen... dat er geen plaats is voor wolven in dit land... En dat is natuurlijk jouw argument. Je zegt gewoon, er is plek en ze eten gewoon die. Ja, want die wolf heeft gewoon zijn... dit is het dier wat we al... Wat we ook nodig heel hebben. Heel lang gemist hebben in ons ecosysteem. Ja, het hoort hier in het principe. Het hoort hier hè, gewoon. We zeggen, je hoort allemaal mensen zeggen, ja, die hoort hier niet. Ik denk, ja, maar hij hoort hier juist wel. Alleen wij hebben hem uitgemoord. Ja. En jij zei al in het begin, toen we buiten stonden... van het had meteen al bij die ene wolvin... er kwam natuurlijk het oude instinct van die prooidieren kwam naar boven. Want het had heel veel effect op die dieren. Kijk, nu zijn er meer wolven. Dus nou ja, merk je al dat er meer een evenwicht is? Nee, daar is het nog veel te vroeg voor. Ja. Natuurlijk, bovendien, die wolvenpopulatie is nog aan het groeien. Hè? Die is nog aan het settelen. Op dit moment is er eigenlijk maar... Nou, één of twee territoria in Nederland waar die wolven dus echt wonen, waar, je, waar welpen zijn geboren. Nou, nu heb je dat in het Drents-Friese Wolf zijn nu ook wolven geboren. Dus daar is ook een territorium vastgesteld. Dat gaat nog wel even door. Hoe groot die territoria worden, dat weet niemand precies. Nee. Maar het land zal een keer verdeeld worden. En het ene territorium zal misschien wel 300 vierkante kilometer zijn. En de ander zal misschien maar 54 vierkante kilometer wat zijn. Wat bedoel je met land zal verdeeld worden? Want ik denk meteen aan mensen en boerenopstanden. over die mensen die nee, voor en tegen wolven... Dat je roedels krijgt die gebied verdelen. Dus die wolven zullen hun territoriagrenzen gaan bepalen. En die gaan het land in die zin dus verdelen. Ja. En is de basisvoorwaarde voor die dieren is alleen maar dat er moet wild zijn. En er moet water zijn. En de rest regelen ze zelf. Ja. En dan krijg je wel de schapenboeren. Ja. Die zeggen terecht, volgens mij, ja, mijn schapen gaan eraan. Wat heb je daarop te zeggen? Nou, dat probleem onderken ik niet. Of onderken ik wel. Maar het gaat erom dat we met z'n allen naar oplossingen moeten zoeken. En kijk, het polariseert als het ware. Hè? Het wordt heel zwart-wit gemaakt. Ja. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Maar je moet wel allemaal je handen uit de mouwen steken. En wat moet je wat doen? Ik al zei, nou ja, weet je, als het zo is dat we al 40 jaar weten dat die wolven weer naar Nederland komen, dan kan het toch niet zo zijn dat we nou pas 2 jaar weer allemaal op de barricade gaan staan van wat is er aan de hand en hoe kan het nou? Dit hadden we allemaal kunnen zien komen. Die wolven zijn er nu. Die vestigen zich hier. Die hebben het hier heel goed naar hun zin. Je ziet ook dat bijvoorbeeld de wolven die op de Noord-Veluwe zitten, nou, die veroorzaken amper overlast, want die prederen vooral eigenlijk alleen maar op wild. Aha. De zwervers, die geven overlast, want die zijn op zoek naar een ander territorium. Dat zijn een beetje de jonge mannetjes. Ja, die moeten en hun vrouwtjes eigen... ook. Hè, die moeten hun weg zoeken. Maar die komen dus ook op plaatsen waar ze alleen maar op doortrek zijn. Maar ja, die moeten ook eten. Waar we met z'n allen voor moeten zorgen, is dat die wolf is een topretator en die reguleert zich in principe zelf. Dat houdt dus in, als er geen voedsel is, dan gaan ze jongen dood, of hij krijgt helemaal geen jongen, en hij trekt eventueel weg, of hij sterft. Ja. Maar dat kun je alleen maar voor elkaar krijgen door ervoor te zorgen dat op het moment dat dus die wildstand minder wordt, en er dus minder voedsel voor die wolf is, dat hij niet kan overschakelen naar gehouden dieren. Dus we zullen met z'n allen, en dat valt niet mee, dat begrijp ik wel, maar zullen we naar een systeem moeten dat we, of we het nou doen met stroomrassers of met beschermhonden, maar ook dat we gewoon... Voor die schapen dus? Ja, nou, niet alleen voor schapen, voor alle gehouden dieren. Ja, want kippen en... Maar ook katten, honden, veulens. Ja, ja, die kunnen ook gepakt worden. Ja, alles. Kijk, je moet je niet vergeten, die wolven die trekken in eentje een edelhert van 150 kilo aan de grond. Zo. Dus... Dus een veulen of iets dergelijks, die zijn ook kwetsbaar. Ja. Het gaat erom dat we met z'n allen maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat die dieren, die wolven dus, niet bij de gehouden dieren kunnen. Mm-hmm. En dat, ik zeg niet dat makkelijk is. In de gebieden waar dat een risico is. Ja. Heb ik toch nog wel een vraag, want ik zag een keer beelden van een wolf die dan gewoon 12 schapen doodbijt. Waarom doet hij dat? Ja, dat is de surplus kill. Hè? Dan denk ik, dan kan ik me voorstellen dat je dan in paniek raakt. Want als hij er één doet, en dan denk ik, nou ja, één, dat kan je natuurlijk al. En dan eet hij die op en dan heeft hij wel weer voor 2 dagen genoeg gegeten. Maar ik zal het aan de hand van een voorbeeld doen. Ja. Stel nou eens een wolf die jaagt in een natuurgebied. Ja. En die jaagt in een roedel edelherten. En die pakt een edelhert. En als hij die heeft gedood om te gaan eten. En hij kijkt om zich heen. Wat denk je dan dat hij ziet? Niks. Precies. Dan staat hij in een schapenwei. Want iedereen rent weg, ja. Dan staat hij in een schapenwei en hij doodt een schaap. En dan kijkt hij om zich heen. Wat staat er dan? Ja. Dan staan die schapen gewoon, die staan naar hem te kijken. Schapenachtig dus naar hem te kijken. Dus het is hetzelfde effect wat je krijgt met een vos in een kippenhok. Of een marter in een kippenhok. Die dieren, die doden instinctief. Dat als een reflex, tak, tak, tak. Ja, dat is gewoon, dat is het mechanisme wat in die dieren zit. Dus op het moment dat ze in zo'n situatie komen, dan krijgen ze iedere keer weer de drang om te doden. En dat is dus wat we zeggen, dat zijn moordenaars. Nee, dat zijn geen moordenaars. Dat zijn gewoon instinctieve dieren. Ja, en dat moeten we gewoon accepteren. En je zegt, er moet geregeld worden dat die schapen en gehouden dieren beschermd worden. En er moet niet meer gejaagd worden. Dat hoeft niet waarschijnlijk op de zwijnen en de harten misschien. Nou, in ieder geval, wij zijn in ons gebied zijn we constant aan het kijken van wat kunnen we achterwege laten met dat gebied, met dat beheer op dat gebied. Want als het niet hoeft, dan willen we het ook niet doen. Dus die wolven gaan gewoon, zeker als ze op sterkte zijn, als ze gewoon als de roedels er zijn en groepen gejaagd gaan worden, dan denk ik dat ze een heel belangrijk deel van die taak overnemen die nu door jagers wordt uitgevoerd in de opdracht van de provincies. Nou, en dat moeten we alleen maar in de handjes knijpen, lijkt me. Ja. Hey, en die prooidieren die zullen zich natuurlijk ook echt zeg maar aangepast, als heel ander gedrag gaan vertonen, dus in andere gebieden gaan fourageren. Misschien meer nachtactief worden of juist dagactief. Nou, ik denk wat jij zegt, hè, dat zie je nu al. Wat de eerste dingen die ons opvielen, is dat je met de eenleert heb heel vaak roedels van vrouwtjes. Hè, dus groepen van vrouwtjes die samenleven en groepen van mannetjes. En je zag ineens dat die vrouwtjes tussen de mannetjes gingen lopen. Oh ja. Ja, nee, ja. En je zag ook dat die eenleerten zich overdag op andere plaatsen gingen ophouden dan dat ze daarvoor deden. Ik denk wel dat die eenleerten ook zoiets hebben gehad. Want die hadden ook 100 jaar geen wolven om zich heen gehad. Dus, ja, die moeten ook weer even resetten, toch? Want Wouter, jij bent evolutiebioloog. Mm-hmm. Dit is natuurlijk interessant, hè? Want dat is gewoon... Dit is nog geen evolutie. Dat gaat over meerdere generaties. Maar je ziet hier wel heel erg die predator-prooi... Gedrag wat tot een... uiteindelijk tot een wapenwetloop zou kunnen gaan lopen. Hè? Want het kan zijn dat dus, nu die dat ze binnen een aantal generaties weer veel meer antipredatorgedrag laten zien. En dan zou dus die wolven kunnen zich daar dan ook weer op aanpassen. Ja, dus dat is wel heel mooi om te zien. Maar het is ook... je ziet bij dit soort... predator-prooi-relaties ook meteen wat voor impact het op het landschap kan hebben. Hè? Dus als die grote herbivoren, dus die grote grazers. Als die in één keer bepaalde gebieden gaan mijden omdat ze geen goed zicht hebben, of omdat dat ze inderdaad meer 's nachts gaan fourageren op favoriete plaatsen staan. Dan krijg je een ander landschap. Dan beheren ze dat landschap op een heel andere manier. Ja, dus het wordt veel dynamischer. En dat gaat met de tijd, want dat kan niet in 2-3 jaar. Daar moet je tijd voor geven. Dat gaat invloed hebben, ook op je bosverjonging. En dan bedoel ik dat op een positieve manier. Ja, dus... Als je nou bijvoorbeeld ziet, we hebben afgelopen jaar met de brons, de eelhertenbrons. Dan zie je die eelherten, die staan allemaal, die mannetjes. Te burlen. Precies. En 5 minuten later zie je in één keer 4 eelherten... die normaal gesproken niet bij elkaar in de buurt zouden komen in de bos. Die zie je met z'n 4 rennen met een wolf achter de kont aan. Dus er gebeuren gewoon hele andere... Ik zie dat jij echt kijkt. Het is lekker dynamisch. Het is prachtig om die dynamiek te zien, hoe die verandert in zo'n natuurgebied. En dat is door die mooie wolf. Ja, en ik ben ervan overtuigd dat die hinders die nou bijvoorbeeld vorig jaar hun kalveren kwijt zijn geraakt, omdat er best wel veel kalveren werden gepredeerd, dat zien we nu al minder. Dat kan ook te maken hebben met dat er wat minder wolven in het gebied zijn dan dat vorig jaar waren. Tegelijkertijd zijn er nu helemaal geen wilde zwijnen. Dus eigenlijk zou je bijna zeggen, het basisvoedsel voor de wolven moet nu eelhert zijn. Maar die hinders die zijn ook niet gek. Dus die gaan zich ook aanpassen aan die wolven. Plus dat je ook gewoon nu al ziet, dat zijn ook waarnemingen van collega's. Hè, dat de herten in de hei zitten. En die zitten daar te herkauwen. En dan staat er eentje op en die gaat staan kijken. En er komt 100 meter achter die herten, loopt een wolf over de hei heen. En die herten lopen helemaal niet weg. Want die zijn nu al zover dat ze weten van... Oh, ja. Als ze hem kunnen zien, dan is het geen gevaar. Die is met iets anders bezig als met ons. Oké, dus je ziet al heel veel gedragsverandering. Absoluut. Frank, nou heb ik toch een vraag aan jou, want jij houdt heel erg van die wolf. Heb je er nou één echt in het echt gezien, live, dat je erbij was? Nee, maar ik heb die vraag al heel vaak gehad. Ja, daarom. Ik vind het heel gemeen dat ik die vraag zeg. Maar het is toch ongelooflijk? Ja, maar er zijn... Hoe kan dat nou? Er spelen een paar dingen in mee. Enerzijds moet je geluk hebben natuurlijk. Want het is nou niet zo dat je over ze struikelt. Precies. Er zijn collega's die hebben al meerdere keren een wolf gezien. Maar met mijn monitoring, wat ik doe... Hè, dus de SD-kaarten, camera's controleren, noem maar op... probeer ik dat toch altijd op een tijdstip te doen... waarin de kans dat ik die wolven ook tegenkom zo klein mogelijk is. Oh, dus je bent heel bescheiden eigenlijk in je zoektocht om hem live te zien. Maar dat gevoel, volgens mij, als je een wolf in het echt ziet, is natuurlijk wel een kick. Nee, niet? Echt waar. Ik was een paar dagen geleden en dan heb je de regen gehad. Hè, we hebben eindelijk weer regen gehad. En dan rij je daar en dan staan er in één keer wolvenprenten op het pad. Vers. Dat vind ik genoeg. Ja, dat is genoeg. Ook wel gaaf. En het geluid, hè? Zullen we dat eens even laten horen? Ja, ik heb het nog nooit gehoord in het echt hier, hoor. Dus in de natuur nog niet. Maar ik weet dat er opnames van zijn. Maar ik heb nog nooit dus zelf in het bos een wolf horen huilen of zo. Oh, ze zijn er wel. Nou, en er wordt ook gehuild. Absoluut, op de Noordveluwe. Overal waar je roedelvorming hebt, overal waar wolven lopen, huilen ze ook. En wat, we horen het nu, wat betekent dat gehuil eigenlijk? Volgens mij zijn ze nog een heleboel dingen, weten ze nog helemaal niet precies waarvoor het gebruikt, maar wolven leven in de roedel. Het is deels territoriaal, dus ja. Je zult, als er maar één roedel is, dan zul je dit veel minder horen. Dus als er een aantal roedels zijn, dan ga je dit horen. En verzamelen. Maar het zal ook een groepssignaal zijn. Ze hebben verzamelplekken en ze huilen naar elkaar om te verzamelen. Dan wordt de sociale interactie wordt gevierd, als het ware. Dan ruiken ze aan elkaar, want ze jagen in verschillende samenstellingen. Ja. Dus het is niet zo dat dat roedel altijd al een blok loopt te jagen. Dan gaat, die gaan eens een keer met elkaar en die gaan een keer met elkaar. En in de paartijd, dan is het wel voor bijvoorbeeld een wolf in het moment om te laten horen van ik ben er. Ja. En, ze reageren ook wel op honden en andersom. Dus dat is met name uit Amerika bekend, waar je dan ook nog coyotes hebt die ook huilen. En dan kun je dus in sommige buurten kun je hebben dat in één keer al die honden ook aanslaan, omdat er dan ergens een wolf zit te huilen. Dat klinkt ook wel spooky, zeg, als dat allemaal tegen elkaar huilt. Maar Frank, je hebt ook een plaat uitgekozen. Vertel eens. Wat is jouw muziek smaak? Nou, Dances with Wolves? Mijn muzieksmaak is echt heel breed. Ik hou van alles. Middelbare schooltijd was voor mij was status quo en dat soort muziek. Mij werd ook een beetje gevraagd om muziek die gerelateerd was aan wat ik aan de natuur, om het zo maar te zeggen. En aan de nacht een beetje. Ja, maar goed, dit heeft dan minder met de nacht te maken. Maar het ging mij vooral om, wat bij mij oppopte, was gewoon dat ik als tiener, en ik weet niet hoe oud ik was, maar ik was begin, ik was echt nog een jonge tiener, had je Jacques Cousteau altijd op televisie. Met prachtige natuurdocumentaires over ecosystemen. Hè, die maakten het breder dan alleen maar mooie plaatjes. Met zijn schip de Calypso over de oceanen voer. En toen had John Denver, die had daar een liedje over. En dat pakte me wel. Dat vond ik al wel een heel catchy liedje. Over die Cousteau? Ja, dat liedje gaat over het schip van Jacques Cousteau. En de onderzoeken die zij op die wereldzeeën deden. En dat heeft me altijd wel gepakt. En dat liedje is natuurlijk al heel lang weer naar de achtergrond verdwenen. Maar daar werd me nu naar gevraagd. En dacht van, oh ja, dat was wel een heel bijzonder liedje toen. Crystal clear ocean to ride on the crest of a wild raging storm. To work in the service of life and the living in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. Spirit, the men who have served you so long and so well. I calypso, John Denver, muziek die hij maakte voor Jacques Cousteau. En dat was de keuze van boswachter Frank Teunissen. Die zit hier, we zitten live hier bij het Naar de Meer. Diep in de nacht eigenlijk, midden in de nacht. En ik praat ook met evolutiebioloog Wouter Halfwerk. Want we hebben het over dieren in de nacht. We hadden het over de wolf. En jullie zijn er eigenlijk over uit. Die hoort hier ook thuis. Die moet eigenlijk zich vermeerderen. En dan zal er veel meer balans komen in ook de wilde dieren. Wouter, jij doet dus ook onderzoek naar heel veel vleermuizensoorten. Het is die combinatie. Wat is de betekenis eigenlijk van vleermuizen voor de natuur? Je ziet ze ook bijna niet. Kijk, ze jagen natuurlijk veel op insecten. Dus het is ook een predator, hele grote. Hè, ja, het is echt een toppredator voor de insecten. Dus. Ja. Ze hebben een hele grote invloed op wat voor soorten insecten er in een bepaald gebied voort kunnen komen. En ook evolutionair gezien hebben ze ook een hele grote invloed gehad. Dat zijn eigenlijk waar we ons veel mee bezighouden. Want je moet je voorstellen, die vleermuizen zijn 30, 40 miljoen jaar geleden ontstaan. Ze zien er ook zo heel ongelooflijk oerprimitief-achtig uit. Hè? Het is wel weer zo, als je eenmaal erop gaat letten, dan zijn er ontzettend veel verschillende soorten vleermuizen. Dus toen daar doen het een beetje eng. Die zijn vaak heel erg verwrongen. Maar dat komt eigenlijk omdat ze dat gezicht gebruiken om zich te oriënteren. Hè? Daar komen we zo op dat echolocatie. Maar je moet je voorstellen dat 30, 40 miljoen jaar geleden was de nachtelijke. De luchtruim was voor de insecten. Dus die insecten die zijn voor het heel groot deel die lucht ingegaan 's nachts om aan vogels te ontsnappen. Want 's nachts kan je veel minder goed zien. En zeker als je snel vliegt, is dat gewoon heel moeilijk om je prooi te volgen. Dus en dan evolutionair te vangen. Zijn ze naar de nacht gegaan om dus, te overleven. Dus het was een enorm groot voordeel voor, ja. Voor al die insecten die 's nachts vliegen. Muggen, dus nachtvlinders en allerlei andere, ook sprinkhanen die 's nachts vliegen, waterkevers die 's nachts vliegen, you name it. En ja, toen ontstonden die vleermuizen en die hadden in één keer dat hele luchtruim voor zichzelf. Die waren daar in één keer de enige, een soort bonanza aan mogelijkheden. En die hebben daar dus ook supersnel een heel efficiënt zintuigsysteem ontwikkeld, namelijk echolocatie, om daarmee te jagen. Omdat dat is 's nachts is dat supergoed. Als je in de lucht vliegt, dan is eigenlijk, als het niet regent, is het enige wat echo's terugkaatst van jouw geluid, zijn dus dan insecten en andere vleermuizen. Dus je hoeft daar alleen maar daarop te letten. Ja. En dan vlieg je erop af en dan pak je het. En dat is wat ze dus nu nog steeds. Ja, een individuele vleermuis kan dat honderden keren per nacht doen. En pakt hij ze een beetje zoals gierzwaluwen zo tuk in de lucht? Of in één keer gewoon opscheppen. Dat kunnen ze soms met de mond, maar meestal met hun staartplooi doen. Oh, okay. Bij nachtvlinders is het weer zo, ja, want daar is dus een wapenwedloop mee ontstaan. Dus die nachtvlinders hebben bijvoorbeeld oren ontwikkeld. Er zijn heel veel nachtvlinders die hebben op hun lijf of hebben ze hele kleine oortjes. Ja, een soort membranen waar dan één of twee zenuwknopen aan vastzitten. En pakken ze die klik op of zo? En die reageren ze op die klik van die vleermuis. Ja. En wat wij niet kunnen horen, maar wat je dan weer met een beddetector ook kan horen. Ja, dus dit. Geweldig. Ja. Ja, dus dit is een, dit geluid horen die nachtvlinders. Die kunnen die nachtvlinders sommige soorten oppikken. En dan laten ze zich naar beneden dwarrelen. En dat is dus voor. Dan moet die vleermuis daar weer achteraan. En die heeft daar dus ook weer een nieuwe strategie voor ontwikkeld. Of een aantal soorten. Ja. Dus evolutionair gezien, vrij korte tijd is dat allemaal ontstaan. En ook dus die vachtjes die ze hebben, waardoor het gedempt wordt. Ja, dus dat is. In ieder geval de. Kijk, toen die nachtvlinders ontstonden, die hadden natuurlijk al haren op hun lijf en waarschijnlijk haren op hun vleugels om met elkaar te communiceren of om hitte te regelen, warmte te reguleren. Maar toen daar in één keer die nieuwe bedreiging kwam, hebben ze daar is een van onze ideeën, heel snel nieuwe structuren ontwikkeld. Mm-hmm. Ja, die dan bepaalde, ja, of hoge geluiden of lage geluiden kunnen absorberen. Dus we hoorden net bijvoorbeeld een ros vleermuis. Dat is de grootste vleermuissoort die we in Nederland hebben. Die jaagt. Met die tikjes hoor je. Ja, ja, en dat noemen ze een beetje de beatboxer. Omdat die zo pok, pok, pok, pok, pok, pok doet. We kunnen zo ook een dwergvleermuis luisteren. Die is wat meer op dezelfde... Ja, dat is meer zo'n treintje. Dit is een dwergvleermuis. Ja, dus dat was een dwergvleermuis. En die is dus een stuk hoger in frequentie. Dus met zo'n beta-detector kan je... op een bepaalde frequentie inzoomen. En dan hoor je alleen dat geluid. Dat verlaagt hij dan voor ons. Die rosvleermuis zit zo rond de 20 kilohertz. Dat is net boven onze gehoorgrens. Althans als je een baby bent. En we zien dus dat die jaagt over grote velden. En er zijn nachtvlinders die dus in dat open veld vliegen. Een aantal soorten. Onder andere met name de pijlstaartvlinders, hè, die hebben dus een speciale vacht... die dus specifiek dat lage geluid absorbeert. Ja. Beter dan dat hoge geluid. Dus dat lijkt sterk dat... dat een evolutie dat is. Ja, een aanpassing is geweest aan die roze vleermuis. En in het bos is het weer andersom. Ja, en wat hebben wij mensen eraan, aan deze wetenschap die jij bedrijft? Nou, wat wij met dit onderzoek willen kijken... is of er een relatie is tussen de eigenschappen die vlinders hebben... om zich te verbergen voor hun roofdieren. Dus dat is in dit geval vleermuizen, maar bijvoorbeeld ook vogels overdag. We kijken ook naar de kleuren en de patronen. En waar ze voorkomen. Want dan krijg je daarmee veel beter inzicht hoe die soorten eigenlijk met elkaar samenleven. Eigenlijk wat de levensgemeenschap is. Dus net als met die wolf en met die grote hoefdieren. Hoe beïnvloeden die verschillende soorten elkaar? En als er dan dus iets in het landschap verandert. Ja, dat vertaalt zich natuurlijk naar al die andere soorten. En dat willen we uiteindelijk beter begrijpen. Ja. Dus als, stel dat in één keer de visuele omgeving... Dus, nou, wij doen ook veel onderzoek in de stad. Stel dat daar andere soorten planten en bomen komen... die zien er anders uit. Ja, dat heeft heel sterk invloed op de camouflage van die nachtvlinders. Dat is het ook, ja. En überhaupt op de insecten. Ik ga even, want de tijd vliegt voorbij. Even, Frank, je hebt wat. Want je hebt camera vallen, hè, waardoor je wel de wolven echt kan zien. Ja. Maar daar staan ook allerlei andere dieren. Zullen we even naar wat beelden gaan die jij hebt gemaakt op de Veluwe? Want dat nachtelijke leven, dat is toch wel interessant, hè? Want dit is een das, volgens mij. Ja, dat is een das. Er zijn wat foto's die voorbij, die gaan we ook op de website. En volgens mij, ik dacht dat dit een vos was, maar het is een boomart. Het is een boomart. Ja. En het filmpje is ook heel mooi, want dan springt hij ook over. Je ziet hem, een soort boomstronk, een grote tak, die in een soort pool ligt. En dan springt hij dus over dat water heen. Ja, hè? Ja, ja. Dit is een haas. Maar toch is het heel apart. Hè? Dat een haas, we zien in de weilanden zie je heel vaak hazen. Zie je hem rammelen? Bij ons in het bos zijn die dieren bijna nachtactief. Ja, wanneer slaapt ze dan een keertje? Ja, maar dat is dus ook een reden voor op een of andere manier. Want je ziet overdag amper hazen. Ja, omdat ze worden afgeschoten. Maar kijk, in een weiland... Nee, maar niet in de bij ons in de bossen worden geen hazen afgeschoten. In een weiland heeft zo'n haas natuurlijk prima zicht op zijn roofdieren. Ja, in het bos is dat heel anders. Ja, dus maar de nacht is toch ook om te rusten, denk ik dan wel? Nee, het is verdeling van actie. Het is gewoon Lowlands, het is gewoon een festival. Kijk, je hebt dus heel veel dieren die zijn eigenlijk 24 uur actief, met pieken. En die hebben dan hazenslaapjes ertussen? Ja, dat is een eliat. Die moeten herkauwen, die moeten rusten. Maar die hebben gewoon cyclussen van 24 uur. En die zijn wel aangepast op de mensen. Ja. Dus in de nacht zullen eliatten meer eten en minder herkauwen. En overdag zullen ze minder eten en meer herkauwen. Ja, kijk, zelfs vleermuizen zijn natuurlijk die jagen 's nachts. Maar overdag zijn ze ook actief. Ja. Alleen dan vallen ze elkaar lastig in de kolonie. Oh, okay. Ja, dan zitten ze een beetje daar te rommelen. Ja. Ik klik nog even door. Daar is hij. Ja. Een close-up van een prachtige wolf. Ja, of wolvin. Dit was de wolvin. Dit is de wolvin die doodgereden is. Maar dat was een wolvin die bezocht regelmatig de camera's. Denk je dat ze het door had? Of het een apparaatje was? Wat ik begrepen heb van mensen die zeiden... ik denk dat ze mijn geur kenden. Ja. En dit is een soort actiefoto. Je ziet een edelhert, een bok, hoe zeg je dat? Ja, een hert. Mannetje een mannetje heet een hert. En daar, dat is dus een wolf, of niet? Ja, dit is een screenshot, hè, van een filmpje wat ook op Twitter is gezet trouwens. Dat was het moment dat dat edele hert konden zien aan de hand van de beelden dat die wolf wel 10 minuten achter dat edele hert had aangerend. En ik denk dat de edele hert zo moe was. En dacht van, ik val hem aan. En dat op het moment dat hij zijn hoofd naar beneden deed om hem dus echt aan te vallen, dit is ook in het water, hè? Ja. Die dook die wolf onderdoor en die greep hem in de keel beet en toen was het afgelopen. Oh, dus zo is het ook gegaan? Ja, zo is het echt gegaan. Zo zeg. Ja. En hier zie je 2 hindes volgens mij. Ja, die ook in de camera kijken. Ja, die ook in de camera. En hier zie je ook een groot edelhert drinken. En daar verderop. Dus het zijn ook. Ja, er gebeurt gewoon heel veel in de nacht. Hè? Ik ga even. Die aanval? Ja, dat was echt midden in de nacht. Ah. Ja. Ja, ja. We gaan, omdat het nog een paar minuten is, we gaan weer even naar buiten. Want we willen kijken naar die val. Ja, zeker. Ik ga over op een andere microfoon dan. Oh, wacht even. Ik wil even mijn koptelefoon afdoen. Ja, luister, dit is natuurlijk live. Ik krijg nu de microfoon om waar ik mee kan wandelen. En dan gaan we nu meteen naar buiten. Want dan gaan we kijken wat we hebben gevangen. We hebben nog een paar minuten. Want Wouter, je had het ook over. Je had een stuk in het Parool pas geschreven dat het ook. Ja, die lichtvervuiling. We zien daar in de verte ook nog wat licht. Hè, dat. Ik zeg maar, duisternis en stilte, dat zijn nog de 2 schaarste goederen die we ongeveer hebben. Ja, en met name met licht kan je natuurlijk heel veel dingen. Kijk, lichtvervuiling is in feite gewoon verspilling. Dus heel veel licht staat aan als we het niet nodig hebben. Er worden ook dingen verlicht die niet nodig zijn. Dus veel lampen schuinen gewoon naar buiten, terwijl langs de weg. Ja, een lamp moet op de weg schijnen. Ja. En niet richting het weiland. Nee. Ja, en dat heeft zo ontzettend veel invloed op onder andere nachtvlinders, maar ook op allerlei zoogdieren. Dat is echt gigantisch. Wat kan de luisteraar doen? Toch wel heel veel de lampen uitdoen, hè? Nou ja, je eigen lampen gewoon 's nachts uitdoen. Of gewoon goede gordijnen hebben die heel, heel donker zijn. En we kijken nu in die val. Dus dat zijn dus 2 grote glijbaan. Oh, je tilt hem nu op. Wacht even met die lamp. En daar zijn al die eierdozen. Kijk, wat zien we? Opa. Eens even kijken. Nou, dit is een. Dit noemen we een open breedband huismoeder, is dat? Oh, dit is een van die huismoeders. Dat is een van die non-binaire seksistische vlinders. Ja, non-binaire seksistische vlinder. En dat is een. Is gewoon een vliegje. Deze hier, die daar. Kijk, dat is een soort heel mooi wit. Ja, dus die is een klein wit. Motje, wat is het? Ja, het is een soort rietpoor. Dus die is heel goed gecamoufleerd tegen. Ja, tegen die eierdoos. En vooral tegen de eierdoos. Maar ja. Maar dan zal die ook tegen een wit plantje waarschijnlijk. Ja. En hier er zijn er toch ook een paar gestorven, Wouter? Dat is toch ook niet je bedoeling, of wel? Nee, ik denk dat die wel weer tot leven komt. Even kijken. Oh, wat is dit? Dit is denk ik een hyena. Ja, die naam is mooi geflekt. Ja, die namen zijn ook mooi. Dus hier moet je dan weer tussen. Oh, kijk, daar een hele grote. Oh, ja. Wat is dat? Dat is hele mooie. Agaatvlinder. De agaatvlinder is dat. Ja, die is kan mooi. Je hem beschrijven? Ja, hij heeft met name een mooie vleugelvorm. Omdat er aan de achterkant van de vleugel een soort van hap uit lijkt. Ja. En op het midden heeft hij dan een heel mooi okergroen bandje met een vlek erin. Ja, het is prachtig. Ja. We moeten gaan afsluiten. Ik was heel erg blij met jullie. Wouter Halfwerk hoor je, evolutiebioloog en onderzoeker dus naar vleermuizen en de nachtvlinders. Frank Teunissen, dank je wel. En heel fijn dat je hier was. Graag gedaan. En heel veel succes met de wolf. En we hopen dat over een paar jaar die balans er veel meer is. Over een paar uur, om 7 uur, zit Menno Bentveld hier voor Vroege Vogels, hier vanuit het Naardenmeer. Ik zou zeggen, en volgende week is Euser weer. Een hele fijne korte nacht, want om 7 uur zetten we de wekker. En bedankt voor het luisteren. Dag. NPO Radio 1.